rekening van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. 538 Nieuws. 12 uur. In een populair uitgaansgebied in de Amerikaanse stad Iowa zijn mensen beschoten. De politie roept op om binnen te blijven. De campus van de Universiteit van Iowa ligt er vlakbij. Ook daar wordt opgeroepen om het gebied te mijden. De politie zegt dat er mensen gewond zijn geraakt, maar aantallen zijn niet bekend. Bij een verkeersongeluk in Woerden is gisteravond een motorrijder omgekomen. Volgens RTV Utrecht botste de motor hard op een auto met aanhanger die afsloeg. Hulpdiensten konden niet meer voor de motorrijder doen. De bestuurder van de auto heeft niks. Hij wordt later gehoord door de politie. In Duitsland zijn ze al voor de vierde dag bezig met de reddingspoging van bultrug Timmy, die al bijna een maand voor de kust ligt. De autoriteiten hadden de hoop al opgegeven, omdat de walvis steeds weer opnieuw aanspoelde. Maar een groep dierenliefhebbers zet door in de hoop dat ze Timmy weer naar open zee kunnen krijgen. En het kampioenschap van de tweede divisie wordt misschien beslist in de rechtbank. Het Katwijkse Quick Boys probeert via de rechter van een punt in mindering af te komen dat ze kregen voor een vechtpartij eerder dit seizoen. Quick Boys is met Hoek en de Treffers een van de kanshebbers voor de titel. De verschillen zijn minimaal. Vanmiddag kan er in het hele land een bui vallen, maar er is ook genoeg ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond blijft het droog. En dat was het nieuws op 538. Gaan wij eens kijken naar de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 9 vertragingen op dit moment. De drie langste, die krijg je nu. Dat we beginnen op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Je vertraging is daar 25 minuten. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen, daar is die, Jul, let op, Plaspoelpolder. Plaspoelpolder. Hey, en Leidschendam, door een ongeluk, 26 minuten. Ja, daar is ooit zo over gestruikeld in de flitsers. Nou goed, ander van. Ja, gewoon zonder dat ze niet hebben genoemd. Precies, daar was je heel bang voor. En het ging ook bijna goed. Dan de A50 nog, Os Arnhem tussen Ewijk en Valburg. Klein half uur vertraging daar, dat komt door een ongeluk. Dan controles. We beginnen op de A1 naar de richting Amsterdam bij Naarden 17.9. De A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstol 127.8. De A2 Weert richting Echt bij Weert opgepast bij 202.2. De A22, zo heel veel twee's. Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk 14.6. En tot slot de A28 Assen richting Hoogeveen bij Hooghalen op de rem bij 165.1. Lekker gewerkt. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. Ja, 40.000 euro is leuk. Maar de allerbeste tracks ooit gemaakt in Nederland, die zijn natuurlijk onbetaalbaar. De Dutch 1000 gaat zo verder met Kane, met Diggy Dex en Dries Roelvink. En nu, The Course. Radio 538 Dutch 1000. 736. I didn't know it was love. The next thing I thought you. en Ain't Nobody op 736 in de Dutch 1000. Maar ik moet het toch wel eerlijk zeggen, zeg maar, ik vind wel die remix van Felix Jane, weet je, die versie, dat vind ik dan wel nog, zeg maar, net een tikkie lekkerder gewoon. Vind je deze lekkerder? Ja toch, dit is gewoon het origineel in mijn hoofd. Ja, dat is niet helemaal waar dan. Martijn en Julia. 538. Er is nog een andere versie van Ain't Nobody. Die komt echt uit de jaren 80, toen jij nog lang en breed in de pijplijn bij je vader zat. Maar dat is het echte origineel. Ja, ik heb vaak ook dat ik, zeg maar, de commerciële remixen vind ik vaak gewoon de beste. En maar daarom werk ik ook bij het juiste station, hè? Jij bent een commercieel meisje en daar is helemaal niks mis mee. Cool. Goedemiddag, Martijn Julia hier op 538. De toon is gezet. Je zit midden in de Dutch 1000. De koers dus net met Ain't Nobody. Vandaag trouwens veel meer Dutch 1000. Dus hou je vast voor de 1000 allerlekste tracks ooit gemaakt op Nederlandse bodem. Verder vandaag een mooie dag voor de mannen van Stuk TV, want het nieuwe seizoen van Jachtseizoen begint. En de bekerfinale tussen AZ en NEC is vandaag onder andere. Ja, dus mocht je iemand in een oranje pak zien ergens in het land, help ze. Ja, of niet, dus ligt eraan. Hey, het is ook gewoon een normale zondagmiddag, hè. Heel Nederland zit een beetje in zijn eigen bubbel. De ene die is een mokertje brak op de bank. De ander die heeft al 10 kilometer in de benen. Maar we zijn gewoon heel erg benieuwd, wat speelt er bij jou zich af? Zeg maar, beschrijf even jouw bubbel, wat je nu ziet, wat je nu aan het doen bent, even in 3 cryptische woorden. En dan gaan wij proberen te raden aan de hand van die 3 cryptische woorden wat jij dus aan het doen bent. Ja, we zijn gewoon een beetje jouw bubbel aan het doorprikken eigenlijk. 3 woorden die jouw staat van zijn van dit moment beschrijven. Apps even door met de F van 538. Gaan wij door met de Dutch 1000. Met nu Marco Borsato en Lucy Silvers op 735. Every time I think of you. Every time I think of you. It always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say Van Kralingen tot Keene. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 734. It's been a while. I thought I heard you say. We go a long way back. And now it's gone astray. So you left along the way on the brightest day, and I say your feelings, you break down to the bone. Got yourself together on your way back home, and weightless, heavenly scene. You don't have to bother. What a price to pay. So say you please the man. I hope it leads the way for you. Dutch 1000, 733. Je foto naast mij op de stoel geeft mij dat zomerse gevoel. Je lacht naar mij, de Spaanse zon komt alsmaar dichterbij. Mijn handen losjes op het stuur. Parijs voorbij, nog 7 uur. Ik denk aan hoe het ooit begon. Op weg naar de zon. Ja, ja, ik kom eraan. Ik ben meteen op weg gegaan. Ik heb je sms gekregen. Niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan. Als een magneet trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. De radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij. weg naar de zon. Ja, ja, ik kom eraan. Ik ben meteen op weg gegaan. Ik heb je sms gekregen. Niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan. Als een magneet trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Nog even en dan is het wachten voorbij. Heel even, dan ben je voor altijd bij mij. Nog even een toekomst voor jou en voor mij. Nog even, heel even op de route. SMS gekregen, niets houdt mij nog tegen, want jij wacht op mij. Ja, ja, ik kom eraan. Als een magneet trek jij me aan. En de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen voor ons allebei. Ja, de wolken die verdwijnen, de zon is al gaan schijnen. Route Soleil. Als je toch hier niet vrolijk van wordt, dan heb je geen ziel. 538. Martijn en Julia. Fries Hoefink in de bus 1000. Heb je geen ziel ook. Hey, goedemiddag, leuk dat je bent ingetuned bij Martijn en Julia. Iedereen zit toch wel in zijn eigen zondagmiddagbubbel. En wij vinden het eigenlijk wel leuk om te raden wat jij aan het doen bent op dit moment aan de hand van 3 cryptische woorden. Dat kan je eventjes inspreken en deze kant op sturen. En dan zijn wij heel benieuwd of wij dat een beetje goed kunnen raden. We gaan eens even kijken of we Jolien erbij kunnen pakken. Jolien, goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Ik laat even horen wat jij instuurde. Bloed, zweet en tranen. Nou. Wel helemaal Dutch 1000 thema. Andreas, ze hebben we al gehad. Ja. Ben jij lekker de hele dag inderdaad hazesliedjes aan het luisteren thuis? Nou, ja en nee. Wat ben je aan het doen? We zijn heel benieuwd. Wij zijn... mijn schoonmoeder die is naar een verzorgingstehuis gegaan. Mm-hmm. En wij zijn haar huis aan het opknappen en klaarmaken voor de verkoop, helaas. Ah, jij komt natuurlijk allemaal herinneringen tegen van vroeger. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is best wel pittig. Ja, pittig sweet, zeg maar. Ja, pittig dagje dan. Ja. Heb je ook al een soort kunstwerk van de zolder geplukt waarvan je denkt van, nou, misschien als ik dit naar tussen kunst en kitsch breng, dat het nog wel wat oplevert? Nou, dat weet ik niet zozeer, want het is net, maar iedereen heeft natuurlijk andere smaak van dingetjes. Ja, dat is waar. Dat is wel lastig. Dat klopt. Je vindt het eigenlijk gewoon allemaal heel erg lelijk. Nou ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Nee, maar het is al gebeurd. Iedereen heeft het al gehoord. Hey, jullie sterkte met alles. Dankjewel, fijne uitzending. Hoi, hoi, dankjewel. Hoi. Even kijken. Mirella. Ja, daar ben ik. Hi. Ik zal eens even laten horen wat jij ingestuurd hebt. Geel naar grijs. Geel naar grijs. Ja, ik dacht de zon die opkomt na een grijze wolk. Ja, dat was helaas fout. Ja, ik zat te denken, het is een beetje mijn leven. Ik was vroeger blond en nu grijs. Dus het is een beetje mijn levensloop die je omschrijft. Dacht je aan mij toevallig vandaag? Nee, misschien een beetje aan mezelf. Want misschien word ik ook wel een beetje grijs. Maar ook dat is het niet. Nee. Nou, vertel, wat houd je bezig vandaag? Nou, wij zijn mijn zoon zijn kamer aan het schilderen. Oh, zo'n liefs kamer wordt geschilderd en zo'n lief zelf steekt geen poot uit eigenlijk. Blijkt nee, die is aan het steppen naar een pakketjespunt. Maar ik vind geel ook zo'n andere kleur dan grijs. Zeg maar, hoe is dat van geel naar grijs gegaan? Ja, nou, we wilden eigenlijk een Pikachu-muur en dat is helaas niet gelukt. En nu gaan we gewoon een hele coole gamekamer maken. Kijk, vet. Okay, nou, wel tof dat je dat voor zo'n lief doet. Ja, toch? Succes daar en geniet van de Dutch 1000. Yes, hartstikke bedankt. Oké, hoi hoi. Eentje doen nog kort. Eentje nog doen, dat is Amanda. Amanda, goeiedag. Hoi.

729. Come on, let yourself slide. Come on, take it tonight. Allerbeste van Nederlandse bodem in de Dutch 1000 op 729 hoorde je Cressip en You Can Say. De 538 Dutch 1000. Yes. Ben jij stiekem ook wel eens een beetje benieuwd wat er allemaal gebeurt in de kleedkamers van de artiesten? Hè? Ik denk dan gauw, ja, daar zullen wel de meest rare dingen voorkomen. Echt behoorlijk seks, drugs en rock'n'roll, zeg maar. En eerlijk, als ik dan ook nog een artiest erbij zou moeten denken, waarbij ik zou zeggen van, nou ja, dan gebeurt een hele hoop lijpe shit, dan zou ik eigenlijk meteen zeggen, de jeugd van tegenwoordig. En wat blijkt? Ik heb gelijk. Ik hoorde laatst namelijk een verhaal dat die gasten daar ooit zoveel pillen in hadden genomen in hun kleedkamer, dat ze daarna ruzie kregen met de beveiliging van Metallica. Nou, denk ik dat je al geen ruzie moet krijgen met de band Metallica, laat staan met de beveiligers van Metallica. Maar ja, dat is toen toch gebeurd. Ja, mits je natuurlijk de beveiliging hebt van Gerard Joling, hè, want die is gewoon rustig nog zijn tossie aan het eten als de pleuris uitbreekt. Dat is wel waar, ja. Als je die video van gisteren hebt gezien. Hier is de jeugd met Maan samen, naar de maan in de Dutch 1000. Radio 538, everybody feeling great. Dit is er is Maan in de jeugd van tegenwoordig. Op jou, let's be up hard. Your love is hot, net beat on mine. Bliss me met je lippen. You my leg day, kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem mijn petje af voor je en dust no cap. Yo back, ik heb het, oh snap. Yo love is je fun cap. Ik droom al maanden van een tripje naar de zon. En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond. Zou dit iets buitenaard zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan, liefst nog vandaag. Samen stralen door de lucht. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Ik heb alle tijd, neem mij maar mee. Want we gaan naar de maan en nooit meer terug. Naar de maan.

Master, doorbraakplaat. Luna, dat is het leven in de Dutch 1000 op 538. Ja, en hier komt je natuurlijk wel bekend voor, die plaat. Als je denkt, hé, hey, wacht eens even, dit ken ik ergens van. Dit is natuurlijk de vertaling van Birds of a Feather van Billie Eilish. Ze legt zelf uit hoe ze daar aan kwam uiteindelijk. En ze kwam ook bij mijn schrijfster erop om dus een liedje van haar te vertalen. En dat specifiek een heel mooi liedje, ook omdat het ging over haar onvoorwaardelijke liefde met haar broer. En eigenlijk dat stukje van de onvoorwaardelijke liefde, dat wilde ik eigenlijk dan weer overbrengen in het Nederlands. En toen had ik alleen maar een verse en een refreintje hertaald, dat op TikTok gezet. En opeens ging dat super hard. Ja, zal ik eens wat bekennen? Nou. Ik hoor dus vandaag pas dat dit een hertaling is van Birds of a Feather. Ja, ik wist het niet. En jij bent ook gewoon een mens, hè? Ik ben ook gewoon een mens. Ik geef het ook gewoon toe. Ik ben daar niet bang voor. Heel goed. Over hard gaan gesproken. Dit is de Dutch 1000 op 538. Hey. En die lijst is niet compleet natuurlijk zonder Charlie Lonois en Mental Theo. Your Smile 726. Trying to catch up in my own game, but the world is moving fast. I know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away, I made it all matter less. Oh, oh. Give me stress, give me pressure, make me faster.